yine bir ölçüde yapacağımız dersin faydalı olabilmesi için cemaat-i müsliminin sükûnetini ve sessiz kalmalarını rica ve istirham edeceğim. Günde 3 veya 4 ders yapmak zorunda kalıyoruz. Ramazan münasebetiyle de daha da hızlandı. Müslüman kardeşlerimizin arzularına, isteklerine cevap verebilmek için hem İstanbul içinde hem de İstanbul dışında çok yoğun ve yorucu çalışmalar yapmak zorundayız. Dün bu saatlerde Gebze'deydik. Daha sonra bir başka yerde bulunduk. İkindi'de Kasımpaşa'da bulunduk. Akşama Yeşilköy'de bulunduk. 3-4 ders dinlenmeden, duraklamadan, sesimizi, ses tellerimizi dinlendirmeden devam ettiğimiz için olacak ki oldukça zor oluyor. Ama yine Allah'ın inayetiyle, sizlerin de dualarınızın bereketiyle inşallah devam edeceğiz. Bugünkü dersimizde de Ramazan ayına şeref bahşeden, Ramazan ayı mübarek, Ramazan ayı, Ramazan şerif, bir zarf gibi düşünecek olursak, o zarfın içindeki mesajı, mektubu, yani Kur'an-ı Kerim'i bu dersimizde azıcık ele almak istiyoruz. Geçen ders Ramazan-ı Şerif'in yalnız Müslümanlar arasına katılan ve Müslümanların arasında kalmayı arzu eden bir misafir olarak takdim etmiştik. Allah tarafından gelen bir misafir olarak arz etmiştik. Şimdi bir başka açıdan, bir başka zaviyeden Ramazan-ı Şerif'e bakacağız. Bunun da aslını, özünü, mayasını, esasını Hazreti Kur'an teşkil edecek. Şimdi semavi bir posta gibi, hani kapınızı çalar da postacı size bir zarfın içinde bir mektup arz eder. Postacı kapınızı çalar, size bir mektup verir. Hemen mektubun üzerine okursunuz. Kimden geldiğini, nereden geldiğini anlarsınız. Olanca sıkışıklığımızı istiyorlar. Mümkün oluyorsa ve fevkalade zor ve zahmetli değilse biraz daha sıkışalım Allah için. Kapıda oldukça kalabalık var. Benim de moralim bozuluyor. O yoğun, o yığın orada bulunduğu müddetçe konuşmada bir sükunet de mümkün olmuyor. Şöyle biraz daha kalkalım inşallah. Allah razı olsun. Biraz daha kalkalım ve sıklaşalım. Ne yapalım? Ramazan-ı Şerif'in bereketine vereceğiz. Biraz daha boşlukları doldurabilecek ölçüde şuralarda kalktım şöyle biraz daha sıklaşalım inşallah. Hadi Ramazan'ın bereketine verin. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Ramazan-ı Şerif'in bereketi, hareketi ve samimiyeti olarak telakki edeceğimiz bu manzara inşallah Allah-u Teala'nın hoşuna gidecektir. Artık bulunduğumuz yerde mevcut halimize, yerimize şükredip devam edelim. İnşallah demin dediğim gibi şu cemaat-i kübraya, büyük cemaate katılmış olmamızın bile ecr-i mesubatı olacak. Allah katında inşallah birçok hayırlara vesile olacaktır. Postacının size getirip verdiği mektubun tabi zarfını okursunuz, nereden geldiğini ve hangi ahbabınızdan geldiğini anlarsınız, ondan sonra mektubu açarsınız. Zarfı açarsınız, içinden bir mektup çıkar. Ve artık zarfın içinden çıkan mektupla meşgul olmaya başlarsınız. Tıpkı bu misalde görüldüğü gibi arş-ı âlâdan, semadan, hilalin işaretiyle ilahi posta olarak Ramazan-ı Şerif geldi, kapımızı açtı. Ramazan bir zarftır. Ramazan zarfını açtık, içinden bir şey çıkması lazım. O da Hazreti Kur'an çıktı. Bunu Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Şehr-u Ramazanellezî ünzile fîhil Kur'an. Bakınız, Ramazan Kur'an'ın menzilidir. Ramazan-ı Şerif Kur'an'ın zarfıdır. Kur'an Ramazan'ın kılıfı içinde, Ramazan'ın zarfı içinde geliyor. Ramazan'ın, Ramazan zarfını açıyoruz, içinden Allah'ın kitabı olan Kur'an çıkıyor. Şimdi tabii Kur'an'la meşgul olacağız. Ve bugünkü dersimizi de Kur'an'a tahsis edelim. Tabii bir ders ile izah edilmesi kabil değil Kur'an'ın. Müteaddit dersler yapmak lazım. Biiznillahi Teala zaman zaman zaten bu hususu da huzurunuza getirmeye çalışıyoruz. Ancak şunu hemen itiraf edeyim ki, aziz müminler, Kur'an-ı Mübin'i tam ve kamil manada anlamanın gücüne malik değiliz. Hani şurada 3-5 kelime size söylediğime bakmayın. Vallahi hayal ediyorum. Vaktiyle Osmanlı İslam Devleti'nin inşa ettiği şu camilerde, şu kürsülerde, şu mihraplarda öyle alimler, öyle arifler, öyle aşıklar vaaz ve nasihat ettiler ki biz onların vallahi ayağının tozu olamayız. Hayal ediyorum. Kimsenin yokluğu zamanında buralara çıkmak mecburiyetinde kalmışız. Onların ruhaniyetinden istimdad ediyorum. Onların ruhaniyetinden af diliyorum. Bizim gibi fakir, bizim gibi aciz, bizim gibi cahil, bizim gibi gafil hocaların çıkıp da bu kürsülerde size hitap etmesi vallahi bir acizliktir, çaresizliktir. Ama çaresiz kaldığımız için bunu yapıyoruz. O büyük ulemanın, o büyük ariflerin, o büyük ehlullahın ruhaniyetinden af dileyerek şurada birkaç kelime söylemeye çalışıyoruz. Haşa alimlik satamam, haşa hocalık satamam. Ben sizin içinizde en fakirinizim, en hacizinizim. Ama hasbel kader buraya çıkmış, 3-5 kelime söylemenin mecburiyetinde kalan insanım. Beni affetmenizi ve bu zaviyeden dinlemenizi Allah aşkına rica edeceğim. Bazı kardeşlerim bir şey zannediyorlar. Hafet damarları mıdır veya esas damarları mıdır neyse kabaranları görüyorum. Hayır, hayır. Hiçbir surette şuralara çıkışımızdan tebahur duymuyoruz. Tam manasıyla aczi mutlak içindeyiz. Ve büyüklerimizden, alimlerimizden, mutlaka onların ruhaniyetinden hem istimdad ediyoruz hem de af diliyoruz ki bizi mazur görsünler, bizi affetsinler. Aziz müminler, Kur'an'ın dini anlatmak kolay bir şey değil tabii. Kısaca hem Kur'an'ın kendisiyle kendi takdimini görmeye çalışalım, hem de tarihimizden misaller vermek suretiyle, İslam'ın tarihinden misaller vermek suretiyle, Kur'an'ın tarihinden misaller vermek suretiyle meseleyi bir parça aralamaya çalışalım. Hepinizin sık sık okuduğu Sure-i Yasin'i biliyorsunuz. Estaizübillah. Yasin vel Kur'anil Hakim. Yasin iki harften müteşekkil bir kelime. Yasin iki harf. Huruf-u mukatta'a diyoruz buna. Ama ne manaya geldiğini yalnız Hazreti Allah Celle Celaluhu ve bir de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem diyor. Yasin ne demektir bilmiyoruz. Bu surelerin başındaki Elif, Lam, Mim, Ta, Ha, Ayın, Sin, Kaf, Yasin gibi böyle kesik kesik harflerin ne manaya geldiğini Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam açıklamamıştır. O bir olduğunu, Kur'an-ı Kerim'in yine Allah'ın kelamı ve kitabı olduğunu yemin-i ilahiyle tespit etmiş oluyor. Vel Kur'an-ı Hakim. Allah kitabıdır. Ve Kur'an-ı Kerim'e yaklaşmanın, yanaşmanın, ele almanın, okumanın kendisinin birer edebi, birer esası ortaya konmuştur. Rastgele Kur'an'a kimse el uzatamaz. Hepiniz biliyorsunuz, لَا يَمَسُّهُ اِنَّ الْمُتَحَرُونَ Allah'ın kitabı olduğu için taharetlenmemiş, hadesten ve necasetten temizlenmemiş bulunan hiçbir Müslüman Kur'an-ı Kerim'e elini uzatıp da şöyle sayfasından tutamaz. Şiddetle yasaklanmıştır. Bir Müslüman kadın veya erkek abdest almadan, abdestli olmadan sureti katiyede Kur'an-ı Kerim'e elini süremez. Bu neyi gösteriyor? Kur'an-ı Kerim'in azim bir kitap, Allah'ın kitabı olduğunu, başka kitaplardan ayrıldığını gösteriyor. Abdestli olmadan kimse Kur'an'ın şurasında yakalayamaz. Sadece Kur'an'ın mı? Kur'an'dan tam bir ayetin yazılı olduğu bir levhayı, bir kartpostalı, tam Kur'an'dan bir ayetin yazılı olduğu gazeteyi dahi hiçbir Müslüman abdest almadan eline alamaz, eline aldığı dakikada Allah'ın azabına ve cehenneme misaf olur. Şimdi bir takım cahil gazeteciler, Kur'an'ın ne olduğunu bilmeyen veya bilip de başka türlü kasıtlı hareket eden bir takım gazeteler ve bahusus Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'in tüccarlığını yapmaya kalkan ahlaksız gazeteciler, abdestli abdestsiz olduğunu düşünmeden okuyucularına Kur'an'dan ayetler vermektedir. O kimseler de abdestsiz olarak Kur'an ayetinin basılı ve yazılı olduğu gazeteleri abdestsiz olarak ele aldıkları için hepsi cehenneme müsaak olmaktadırlar. Ya bunu bilmeyerek cahil oldukları için yapıyorlar, yahut da kasıtlı Müslümanları günaha resmen itmek için yapıyorlar. Aynı şekilde çerçevelenmiş, camlanmış bulunan levhalarda da Kur'an'dan tam bir ayetin yazılı olduğu bu levhaları da abdest almadan hiçbir Müslüman elini alamaz, aldığı gün Allah'tan korkması lazım. Çünkü Allah kelamıdır. Herhangi bir adamın kitabı değil ki yaklaşasın rastgele. Allah'ın evine abdest almadan gelebiliyor musun? Hayır. Öyleyse Allah'ın kitabına da abdest almadan elini süremezsin. Bakın gayet birbiriyle alakalı meseleler. Hayırlı İlhan'ın ay halindeki bir Müslüman kadın kağıttan, torba kağıtlarından nihleriyle kaç tanesi bir Kur'an sayfası olarak karşımıza çıkabilmiştir. Atmışlardır, yakmışlardır ve onu kese kağıdı yapmışlardır. Allah'ın ayetlerine karşı, Allah'ın kitabına karşı sonsuz derecede saygısızlık ve kafirlik etmişler. Onlar müstesnadır. Biz bu hükümleri Müslümanlar için söylüyoruz. Müslüman olmayanların hesabı zaten ayrı. Evet, böylece Kur'an'a yaklaşmanın, el sürmenin de adabını ve Kur'an ölçülerini ifade ettikten sonra Kur'an'ı okumanın ne demek olduğu hususunda bir parça durmaya çalışalım. Aziz müminler, bakınız, Sure-i Yasin'de Allah-u Teala azametine ve ehemmiyetine binaen Kur'an'a yemin ettikten sonra Hazreti Resulullah Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın peygamberliğini bizzat zat-ı uluhiyeti tasdik ediyor. İnneke leminel murselin, Habibi Zişan'ım, Muhammed Mustafa'm, zatıma yemin ederim ki sen benim gönderdiğim peygamberlerden birisin. Allah-u Teala Resulünü tasdik ediyor, peygambersin. Öyle bir peygamber ki ala sıratın müstakim, dost doğru yolda, Allah'a varan yolda kat'i bir peygambersin. Sırat-ı müstakim biliyorsunuz Allah'a giden yol. Pürüzsüz, dalgasız, karışıksız, bir ricacı olmayan, virajları bulunmayan, doğrudan doğruya hattı müstakim gibi Allah'a giden yol. Sırat-ı müstakim. Arkasından Tenzilen Aziz-i Rahim, aziz olan ve rahim olan Allah'ın indirdiği ayetler. Niçin bu ayetlerin gelmesi, Kur'an'ın gelmesi niçin? لِتُنْزِرَ قَوْمًا مَا اُنْزِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. Habib-i Zişan'ın bu Kur'an ayetlerinin nazil olmasından, tenzilinden, tertibinden gaye ve maksat peygamber olarak gönderildiğin kavimleri inzar edesin, onları Allah'ın emrine davet edesin. Demek ki Allah'ın kitabı, Allah'ın kullarını Allah'ın hükmüne davet eden bir kitaptır. Allah'ın emirleri yaşansın, hükümleri yaşansın. Kur'an'da Allah neyi emretmişse onların hepsi yapılsın diye gönderilmiş bir kitaptır. Demek ki Kur'an'ı okumaktan maksat ve esas gaye, esas mana okunan Kur'an'ın ayetlerinde Allah'ın hükmettiği neticeleri hayatımızda yaşamamızdır. Hayatımızda yaşam, mesela kısaca bir misal arz edeyim. Nitekim zaten Kur'an-ı Kerim'de gerek Kara'e maddesinden gerekse Telayetü maddesinden yani okumak, tilavet ve kıraat kelimeleriyle alakalı ayetlerde yetrûne kitâballâh, onlar Allah'ın kitabını okurlar dendiği zaman tefsirinde sık sık şöyle geçer. Onlar Allah'ın kitabını okurlar. Yetrûne kitâballâhi. Allah'ın kitabını okurlar ne demek? Tefsir alimlerimiz diyorlar ki yettebiûne mâ bi'ahkâmihi. O Kur'an'ın hükümlerine tabi olurlar. Ne demek yani? Yuharrimûne mâ harrana. Yuhallilûne mâ halle. O Kur'an'ın haram ettiğini haram bilirler, helal ettiğini helal bilirler, haramlardan sakınırlar, günahlardan korunurlar, Allah'ın emirlerine tasdik ederler. Kur'an okunması budur. Bu manada Kur'an okunmuyorsa, o cemiyetin hayatına Kur'an'ın hakimiyeti söz konusu olamaz. Kur'an'ın hakimiyeti. Allah'ın hükümlerine boyun eğdirmek içindir Kur'an'ın gelişi. Bu maksatla Kur'an okunur. Esas gaye bu. Ama onun dışında Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuyup hatim yapmak da gayet tabii meşrudur ve meşrudur. Hani açacaksınız Kur'an-ı Kerim'i, yüzünden okuyacaksınız veya ezber okuyacaksınız. Yahut yüzünden veya ezbere okuyan hafızdan dinleyeceksiniz. Ama mutlaka sevabınız tamamdır. Fakat gaye bu değildir. Yani Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i gönderdi ki, yüzünden okuyasınız, dinleyesiniz de başka bir iş yapmayasınız değil. Okuyasınız, okuduğunuz ayetleri hemen tatbik edersiniz. Bizzat hayata, yaşadığımız hayata, aile hayatımıza, içtimai hayatımıza, caddemize, çarşımıza, memleketimize, milletimize Kur'an hayatının ve Kur'an ayetlerinin hakim olmasıdır gaye. Allah'ın isteği budur. Ama bu gayeyi elde ettikten sonra açar da Kur'an-ı Kerim'i ne dakikalarca, saatlerce Kur'an'ın yüzüne baksa dahi okumuş bir tane alır diyor. Allah'ın kitabı ki. Beşer kitabı değil. Ama gaye bu değil. Dikkat ediniz. Gaye bu değil. Gaye Kur'an'ın tatbikatıdır. Yani aile hayatınızı Kur'an'a göre kuracaksınız. Cemiyet hayatınızı Kur'an'a göre kuracaksınız. Ticaret hayatınızı Kur'an'a göre kuracaksınız. Ticaret hayatınızda faiz almayacaksınız, faiz vermeyeceksiniz Kur'an'ın hükmüne göre. Aile hayatınızda kızınız, karınız çıplak olmayacak, açık saçık olmayacak Kur'an'a göre. Yani Kur'an'ın hükümleri yaşanacak. Esas Kur'an'dan gaye, Kur'an'ın okunmasından gaye bu. Manasıdır, ahkamıdır gaye. Ama ayetlerini, kelimelerini harflerinde okursanız, nurun alacağı nur gibi elbette sevabınızı ve mükafatınızı alırsınız. Bunu bir misalle izah etmeme müsaade ediniz. Bir misal. Cenab-ı Hak bu Kur'an-ı Kerim'i göndermekten maksadı, bu Kur'an'ı bize göndermesinden maksadı ve gayesine bizden ne istiyor? Şimdi bu meseleyi biraz açıklayan bir misal vermek istiyorum. Şöyle düşünelim. Sizin mesela Konya'da çok sevdiğiniz, saydığınız bir ahbabınız olsun. Misal olsun diye söylüyorum. Konya'da sevdiğiniz, saydığınız bir ahbabınız var diyelim. Günün birinde size bir mektup gönderdi. Bu ahbabınız size İstanbul'daki adresinize bir mektup göndermiş olsun. Mektubu aldınız, okudunuz. Hani selam ve kelamdan sonra selam tabii yazmış, arkasından hal hatır sormuş, sonra da mektubun içinde sizde dakikalarca, saatlerce Kur'an'ın yüzüne baksa dahi okumuş bir sevabıdır diyor. Allah'ın kitabı değil. Beşer kitabı değil. Ama gaye bu değil. Dikkat ediniz. Gaye bu değil. Gaye Kur'an'ın tatbikatıdır. Yani aile hayatınızı Kur'an'a göre kuracaksınız. Cemiyet hayatınızı Kur'an'a göre kuracaksınız. Ticaret hayatınızı Kur'an'a göre kuracaksınız. Ticaret hayatınızda faiz almayacaksınız, faiz vermeyeceksiniz Kur'an'ın hükmüne göre. Aile hayatınızda kızınız, karınız çıplak olmayacak, açık saçık olmayacak Kur'an'a göre. Yani Kur'an'ın hükümleri yaşanacak. Esas Kur'an'dan gaye, Kur'an'ın okunmasından gaye bu. Manasıdır, rahkamıdır gaye. Ama ayetlerini, kelimelerini, de sevabınızı ve mükafatınızı alırsınız. Bunu bir misalle izah etmeme müsaade ediniz. Bir misal. Cenab-ı Hak bu Kur'an-ı Kerim'i göndermekten maksadı, bu Kur'an'ı bize göndermesinden maksadı ve gayesi ne? Bizden ne istiyor? Şimdi bu meseleyi biraz açıklayan bir misal vermek istiyorum. Şöyle düşünelim. Sizin mesela Konya'da çok sevdiğiniz, saydığınız bir ahbabınız olsun. Misal olsun diye söylüyorum. Konya'da sevdiğiniz, saydığınız bir ahbabınız var diyelim. Günün birinde size bir mektup gönderdi. Bu ahbabınız size İstanbul'daki adresinize bir mektup göndermiş olsun. Mektubu aldınız, okudunuz. Hani selam ve kelamdan sonra selam tabii yazmış, arkasından hal hatır sormuş. Sonra da mektubun içinde sizden istediği şeyleri yazmış olsun. Mesela desin ki, ey benim kardeşim, samimi dostum, sen İstanbul'da oturuyorsun, ben Konya'da. Bazı şeyler istiyorum. İstediğim şeyler Konya'da yok, İstanbul'da var. Bana falan şeyi alıp göndermeni, falan şeyi bulup göndermeni, falan şeyi tespit edip bana haber vermeni istiyorum diye madde madde sizden bir şeyler istemiş olsun. Hani bir radyo istiyor mesela, veya bir kumaş istiyor, veya bir makine istiyor, maddeler halinde ev sahibini, cinsini, markasını, fiyatını sorun, öğrenin, bana acele yazın, sizden dostum olduğunuz için bunları yapmanızı rica ediyorum diyor. Mektupta ahbabınız sizden bir takım işler yapmanızı istiyor. Siz de mektubu okuyorsunuz tabii, çok samimi bir ahbabınızdan geldiği için öpüyorsunuz, başınıza koyuyorsunuz, benim dostumun mektubudur diyorsunuz, alaka duyuyorsunuz ve cebinize koyuyorsunuz. Mektubu cebinize koydunuz şimdi. Ahbabınızın mektubunu cebinize koydunuz. Akşama doğru çıkardınız, bir daha okudunuz, bir daha okudunuz, yine cebinize koydunuz. Sabah oldu, bir daha okudunuz, yine cebinize koydunuz. Öğle oldu, bir daha okudunuz, akşam oldu, bir daha okudunuz. 3 gün, 5 gün, 10 gün, her gün okudunuz, o mektubu okudunuz, cebinize koydunuz. Ama o mektubun içinde dostunuzun, ahbabınızın sizden istediği şeyi yapmak için dükkana, mağazaya gitmediniz, sormadınız, aramadınız, sizden istediği şeyler yapmadınız. Ama hep okuduk başına koydunuz, okudunuz başınıza koydunuz, öptünüz başınıza koydunuz, içinde sizden istediği şeyi yapmadınız. Aradan 1 sene geçti, Konya'daki ahbabınızla buluştunuz bir yerde. Ya Ahmet Efendi, geçen sene sana bir mektup yazmıştım. O mektubun içinde birkaç maddelik bir şey vardı. Onların yapılmasını istemiştim. Mektup eline geçmedi mi, ne oldu, merak ettim. Benim arzu ettiğim şeyleri yapmadın dediğinde, hemen sen cebinden o mektubu çıkarıp da mektubun eline geçmedi olur mu? Günde 5 defa okuyor, başına koyuyorum, cebime koyuyorum. Her gün okuyorum, her gün okuyorum mektubunu. Dediğiniz zaman o ne diyecektir? Vah vah vah, keşke bir sefer okuyaydın da içinde istediğin şeyler yapaydın. Ama zaman geçti, benim arzu ettiğim şeyleri yapmadın, ben senden razı değilim arkadaş dedim. Keşke bir sefer okuyaydın da orada arzu ettiğim şeyleri yapaydın. Onlara mutlaka benim onları senden istediğim şeylerdi, rica etmiştim. Bir sefer okusaydın, onları yapsaydın, her gün okuyup da öpüp başına koymaktan daha hayırlı olacaktı diyecektir. Tıpkı bu misalde görüldüğü gibi Allah-u Teala da Kur'an'ı göndermesinden maksat bütün zira kavmen, bir kavmi, ki irşad etmek, onları İslam etmek, onların hayatını ıslah etmek için Kur'an hükümlerinin yaşanması ve yerine getirilmesi içindir. Esas gaye bu. Bunu mutlaka böyle anlamalıyız. Onun dışında Kur'an'ı tabii demin dediğim gibi okumak, hatim yapmak suretiyle de ayrıca sevap elde etmek şüphesiz ki son derece mühimdir. Nitekim Osmanlı İslam Devleti'nde biliyorsunuz, Osmanlı İslam Devleti Kur'an'a göre kurulmuş bir devletti. Kur'an'a göre kurulmuş bir devletti. Biliyorsunuz tarihimizi. Kur'an'ın hükümleri yaşanıyordu. Kur'an'ın ayetlerine göre devlet nizamı yürüyordu Osmanlı İslam Devleti'nde. Bunun yanında Kur'an-ı Kerim'i geceli gündüzlü devamlı okuyan hafızlar her gün hatim yapıyorlar. Bunu da tarihten size kısaca arz edip geçeyim. Fazla üzerinde durmayacağım. Osmanlı İslam Devleti tarihinde Kur'an-ı Kerim'in alet devam hatim yapılmak suretiyle nasıl okunduğunu Türkiye Tarihi ismindeki tarih kitabının 8. cildinin 246. sayfasından naklediyorum. Yavuz Sultan Selim Han, Kanuni Sultan Süleyman'ın babası ve türbesi de biliyorsunuz. Osmanlı İslam Devleti'nin ilk halifesidir. Yavuz Sultan Selim Han, Kanuni Sultan Süleyman'ın babası, Türk tarihinde ilk Müslüman halife ve Sultan Selim Camisi'nin banisi ve onun bahçesinde de şu anda türbesi var. İçinizde gidip görmeyen, dua etmeyen, Fatiha okumayan bir Müslümanın varlığını kabul etmek istemiyorum. Şu bizi dinleyen cemaatin içinde Sultan Selim'in türbesini ziyarete gitmeyen varsa Ramazan çıkmadan Allah aşkına ziyarete gitsin. Allah'tan korksun ve hayal etsin. İslam Türk tarihinin birinci halifesi olan bir zat orada yatarken Müslümanlara ziyarete gitmez, benim aklım almıyor. Yavuz Sultan Selim Han'ın Mısır'ı fethinden sonra, Mısır şehrini, Mısır memleketini fethettikten sonra İstanbul'a döndüğü gün, bakınız, İstanbul'a döndüğü gün 25 Temmuz 1518'de şu hale bakın. Tarihinde İslam halifeliğini, İslam devlet reisliğini üzerine aldığı gün tam 405 sene, 7 ay 9 gün, 1 dakika, 1 saniye ara verilmeden Topkapı Sarayı Humayun'unda Hırka-i Saadet Dairesi'nde Kur'an-ı Kerim okunmuş ve bu Kur'an-ı Kerim'i 40 hafız beraber okumuşlardır. Tam 405 sene 7 ay 9 gün. 1 dakika ve 1 saniye ara vermeden devamlı ve sürekli Topkapı Sarayı'nda Kur'an okunmuş ve hatim yapılmıştır. Osmanlı İslam tarihinde. 3 Mart 1924 tarihinde halifeliğin kaldırıldığı gün Topkapı'daki Kur'an-ı Kerim'in okunması da kaldırılmış ve bütün Kur'anlar ortadan ihale edilmiştir. Tam 1924 tarihinde kaldırılmış bu Kur'an okunması da. Ve mukaddes emanetleri İstanbul'a getirdiği zaman, o gece hiç istirahat etmeden emanetlerin başında beklemiş, 40 hafız tayin etmiş, 40.sı da kendisi olmak şartıyla o geceden hatim okumaya başlamışlar. 40. hafız da kendisiydi. Yavuz Sultan Selim Han, büyük hafız. Ve bu şekilde tam 405 yıl sürekli, devamlı bu Kur'an kıraati, bu hatim ve Kur'an'ın tilaveti devam etmiş ve gitmiş. Tarihimizde, hayatımızda kesintiye uğramadan yürümüş. Ama daha sonra dediğim gibi ortadan kaldırmışlar. Şimdi yeniden canlandırmaya, çalışmaya dair haberler alıyoruz. İnşallah dua edelim, bu Kur'an'ın bir zaferi olsun. Sadece Kur'an'ın okunması değil, Kur'an'ın hükümleri de memleketimize kayıtsız şartsız inşallah hakim olsun. Bunun bir başlangıcı ve işaret olarak görelim ve Allah'ın izniyle çalışalım, çalışalım ki Allah'ın kitabı hayatımıza mutlak hakim olsun. Böylece bu tarihi hakikati de arz ettikten sonra bir de İslam tarihinden size bir misal vermek istiyorum. Bakınız, Kur'an-ı Kerim'i nasıl okumuşlar, nasıl anlamışlar ve nasıl hayatlarında yaşamışlar. Tabiinden, tabiin dediğimiz mübarek İslam halkasına mensup Müslümanlardan Abdullah İbni Mübarek anlatıyor. Bakınız, çok zarif ve Kur'an ayetleriyle dop dolu bir hatırasını naklediyor. Abdullah İbni Mübarek, büyük alim, müştehit, muhaddis, müfessir bir adam. Büyük bir insan, Abdullah İbni Mübarek şöyle anlatıyor. Bir sene hacca gitmek üzere yola çıkmıştım diyor. Hacca gidiyordum. Yolda yaşlı, ihtiyar bir kadın gördüm. Dikkat! Yaşlı bir kadın gördüm. Şaşırmış kalmıştı. Perişandı. Ne yaptığı belli olmuyordu. Etrafta alacakaranlıktı. Yaklaştım, selam verdim diyor kadına. Yaşlı kadın olduğu için, hani adeta yaşlanmış olması münasebetiyle selam vermiş. Esselamu aleyküm dedim ve o ihtiyar kadına selam verdim diyor. Kadın başını kaldırdı, benim selamıma karşı selamun kavlen min Rabbir Rahim dedi diyor. Kur'an'dan bir ayet okudu. Kur'an'dan bir ayet okudu. Ve selamını aldı diyor. Sordum, buralarda ne arıyorsun? Ne işin var ey yaşlı kadın dedim. Zümer suresinin 36. ayeti olan ayeti وَمَنْ يُطْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ ayetini okudu. Anladım ki yolunu şaşırmış diyor. وَمَنْ يُطْلِلِ اللّٰهُ kim? Allah kimin yolunu şaşırtmış olursa manasına gelen فَمَا لَهُ مِنْ ona bir hidayet edici, yol gösterici yoktur manasına gelen ayet-i kerimeyle bana cevap verdi diyor. Ayet okudu. Tekrar sordum, nereye gitmek istiyorsun? Nereye gitmekti maksadın, meramın? Gayen, ziyaretin ve seyahatin nereyedir deyin. Bana, Sübhanellezi esra bi abdihi leyhem minel mescidil haram ilel mescidil aksa ayetini okudu diyor. Anladım ki haçtan dönmüş Kudüs'e gidiyor. Kudüs şehrine gidiyor fakat yolu şaşırmış diyor. Anladım. Kaç gündür buralarda baktım, kaç gündür yolunu şaşırmışsın diye sordum. Meryem suresinin 10. ayeti olan Selase leyalim seviyya, üç günden beri yolumu kaybettim manasına gelen ayet okudu diyor. Ayetle cevap veriyor. Selase leyalim seviyya, tam üç gündür. Dedi ki, yanında yiyeceğin var mı, içeceğin var mı, ne yersin ne içersin dedim. Şuara suresinin 79. ayetini okudu. Allah'ım var ki beni doyuruyor, beni içiriyor manasına gelen ayet okudu diyor. Ayetle cevap veriyor. Anladım ki bu kadın tasavvuf ehli, ehlullah'tan bir kadın ve Allah'ın veli olan kullarından bir kadın diyor. Hal ehli bir kadın. Peki neyle abdest alıyorsun? Yanında suyun yoksa neyle abdest alıyorsun dediğinde فَلَمْ تَجِدُوا مَلَمْ تَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا تَيِّبًا ayetini okudu. Yanınızda su olmazsa toprakla temin edin ayetini okudu diyor. Ayette cevap verdi kadın. Maide suresinin 6. ayet. Anladım ki teyemmümle namaz kılıyormuş diyor Abdullah ibn Mübarek. Peki sen şimdi belki de açsın, yanımda benim fazlaca ekmek var, ekmek versem yer misin diye sordum. Makara suresinin 187. ayetine cevap verdi. Sümme edin musliyame ilerleyin. Tuttuğunuz oruçları akşama kadar devam ettirin ayetini okudu diyor. Anladım ki oruçluymuş bu kadın diyor, oruç tutuyormuş. Peki bugün Ramazan mı? Ramazan değil, bir şey değil, bu ne orucudur diye sordum. وَمَنْ تَفَوَّا خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ayetini okudu diyor. Kim nafile ibadet ederse Allah onun mükafatı verir ayetini okudu diyor. Hep ayette. Senin gibi niye konuşmuyorsun? Benim her sorduğum suale ayet okuyarak cevap veriyorsun. Neden benim gibi konuşmuyorsun deyince مَا يَلْفِزُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٍ diyor. Ayet bu da. Kaf suresinin 18. ayeti. مَا يَلْفِزُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٍ ayet. Bir Müslümanın ağzından çıkan her kelimeyi Allah'ın vazifeli melekleri vallahi derhal kayda getiriyor ayetini okudu diyor. Hata ederim, mala yani konuşurum, boş söz konuşurum diye Allah korkusundan dolayı dünya kelamı etmiyor, hep Kur'an'la konuşuyordu diyor. Sordum diyor, kimin nesilsin, kocan var mı, kimin kimsen var mı diye sordum. Ve şu ayet okudu diyor, وَلَا تَكْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ اِنَّ السَّمَعَ وَالْبَسَرَ وَالْفُعَادَ كُلَّ اُلَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Üzerine düşmeyen suali sorma. Ayet. Allah'ın verdiği kulak, verdiği göz, verdiği gönül, yaptığı her şeyden suale çekecektir ayetini okudu diyor. Sorma. Ve ben de özür diledim diyor. Beni affet, özür dilerim dedim diyor. Arkasından kâle la tesribe aleykümül yevm. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerine söylediği sözü ifadeyle ayeti okudu. Bugün seni azarlamayacağım manasına geldi diyor. Seni azarlamıyorum, affetin dedi diyor. Yağfirullahu lüküm. Allah sizi affeder. Peki seni deveme bindireyim mi? Gel seni deveme bindireyim, kaybettiğin kafileye seni kavuşturayım, ister misin dedim diyor. Ve hemen وَمَا تَفَعْلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ ayetini okudu. Bir Müslüman nasıl bir hayır yaparsa Allah ondan razı olur dedi diyor. Anladım ki hoşnut olacak, memnun kalacak diyor. Deveyi çök ettim yine, haydi bin bakalım dedim diyor, bin. Ey kadın bin şu deveye dedim. Kulli'l-mü'minîne yehuddû minel-sârihim ayetini okudu diyor. 19. ayetini okudu. Vaksın iyileşi, vaadud bil savti, inne enkerele suati, lesavutul hamil ayetini okudu diyor. Yürüyüşünü itidalli yap, orta halli yürü. Sesini fazla yükseltme, rastgele şiir şarkı söyleme. Bil ki seslerin en çirkini eşek sesidir ayetini okudu diyor. İnne enkerele suati, lesavutul hamur, hamil. Kur'an'dan başka.